Πού ζούμε, σαν δεν τρεπόμαστε. Πού βαμάρα σώσε Μιτσελέλ. Σαν δεν τρεπόμαστε. Τεβοα, τεβοα, μαγκαβλά. Πού ζούμε, σαν δεν τρεπόμαστε. Κανονίστε να απογοητευτεί και ο πρετεντέρης περισσότερο από όσο δηλώνει κάθε βράδυ στα παράθυρα και να τον χάσουμε από τη χώρα και αυτόν. Γιατί υπάρχει ένα ρεύμα ξενιτεμού και φεύγουν τα καλά παιδιά, οι επιστήμονες, οι νέοι άνθρωποι, ό,τι πιο δημιουργικό έχει αυτός ο τόπος και μένουμε εδώ οι υπόλοιποι. Βλέπετε γύρω σας τι γίνεται. Κανονίστε λοιπόν, γιατί τον ακούσατε. Ντρέπετε, μάλλον ζητάει από εμάς να ντραπούμε. Πού ζούμε. Έχει ερωτήσεις, έχει απορίες, αγάνακτη, είναι αντιφασίστας, αυτό είναι πολύ σημαντικό και δίνει μια μάχη καθημερινή από το παράθυρο μαζί με τους συντρόφους του εκεί κατά του φασισμού σε αυτή τη φάση, αύριο κανείς δεν ξέρει, χθες και προχθές όλοι ξέρουμε. Οπότε πρέπει να είμαστε όλοι προσεκτικοί γιατί γύρω μας τα πράγματα γίνονται χειρότερα, δεν το επισημαίνουμε μόνο εμείς, το επισημαίνουν και άνθρωποι που βρίσκονται στα πράγματα όπως η Ντόρα Μπακογιάννη. Και εδώ εγώ θέλω να είμαι απόλυτη. Mm-hmm. Η Νέα Δημοκρατία δυστυχώς είναι ένα προϊόν άθλιο. Η Νέα Δημοκρατία δυστυχώς είναι ένα προϊόν άθλιο. Σαν δεν τρεπόμαστε. Δυστυχώς είναι ένα προϊόν άθλιο. Σαν δεν τρεπόμαστε. Έχει τα αντιφασιστικά του Πρετεντέρης. Ακούει και την Τώρα να λέει ότι η Νέα Δημοκρατία είναι προϊόν άθλιο, αλίμονο και έλεος. Ποιος τολμάει να σκεφτεί και να το πει δημόσια αυτό το πράγμα. Κανείς δεν τολμά να κάνει τέτοια σκέψη και τέτοια διατύπωση στον δημόσιο λόγο. Εν πάση περιπτώσει, το ακούσαμε από την Τώρα, κάτι παραπάνω θα ξέρει. Βλέπουμε κι εμείς, έχουμε πείρα από τη Νέα Δημοκρατία. Στέλνει εδώ μια ακροάτρια για μια συγκέντρωση που θα γίνει σήμερα. Λέει Τετάρτη, 9 Οκτωβρίου, 6 Μουμού, συγκεντρώσει στου τρει Δήμου. Εγάλεο, Ιεράοδος και Θιβών, Χαϊδάρη Παλατάκη και Αγία Βαρβέρα, Αγία Ελεούσα και πορείες διαμαρτυρίας με κοινό προορισμό τη διασταύρωση Ιεράς Οδού και Ελευθερίου Βενιζέλου. Ένωση Γονέων Συλλόγων και Δαιμόνων Τάδε, δεν λέει το λόγο. Αυτό. Θα γίνει 6 ώρα εκεί, θα πάνε από εκεί εκεί οι τρεις Δήμοι, προφανώς, για να είναι Ένωση Συλλόγων, μάλλον είναι για θέματα παιδείας σχολείων. Προφανώς, αλλά μπορεί να είναι και για άλλα θέματα. Δεν μας λέει, έκανε τον κόπο, έγραψε όλο το κειμενάκι. Να το πούμε, το είπαμε, δεν ξέρουμε για ποιο λόγο. Όποιος θέλει να πάει εκεί να διασταυρώσει, κοίταγα τη λέξη διασταύρωση, να διατρανώσει και να διαδηλώσει για όποιο θέμα θέλει, ας πάει με τους γονείς, θα μαζευτούν εκεί διάφοροι. 6 ώρα σήμερα το απόγευμα. Αυτά στο Εγάλεο, στο Χαϊδάρι και που αλλού στην Αγία Βαρβάρα, γιατί στην Ευρυτανία δεν έχουν ζωή. Ξέρετε τι θα πει στην Ευρυτανία να μην μπορείς να ζεσταθείς. Ξέρετε τι θα πει να μην μπορείς να ζεσταθείς στον Ευρωκόπη. Τι να πω, πού ζούμε. Εδώ τώρα έπεσε η θερμοκρασία λίγο και αρχίσαμε όλοι να κλεγόμαστε και βγάλαμε τις ζακέτες και δεν ξέρω τι. Mm-hmm. Πώς θα... Με 4 βαθμούς είχε προχθές το Καρπενής. Πού ζούμε. Δεν είναι δυνατόν να ζητάς από αυτόν τον κόσμο ότι θα κρυώνει και ταυτόχρονα μετά θα πηγαίνει στο νοσοκομείο, θα καίει μέχρι και λάστιχα αυτοκινήτου. Πώς θα τους πείσετε. Και ταυτόχρονα θα μειωθούν τα έσοδα. Εγώ ανήκω σε άλλο κόσμο. Θα καίει μέχρι και λάστιχα αυτοκινήτου. Πώς θα τους πείσετε. Και ταυτόχρονα θα μειωθούν τα έσοδα. Ποιος καίει λάστιχα αυτοκινήτου για να ζεσταθεί. Ξέρει τι σημαίνει όλο αυτό. Όποιος κάψει λάστιχο αυτοκινήτου για να ζεσταθεί δεν αντιμετωπίζει τη ζέστη μια και καλή. Δεν τίθεται θέμα. Ο καπνός που βγαίνει από τα λάστιχα αυτοκινήτου είναι ορατός από χιλιόμετρα. Τι εικόνα έχει δει, τι μπέρδεψε. Τα καίμε τα λάστιχα, αλλά για άλλη χρήση, όχι για να ζεσταθούμε. Τουλάχιστον ακόμα. Η Ντόρα Μπακογιάννη, γιατί είναι μέσα στο λαό, ξέρει τι ακριβώς γίνεται στον Ευρωκόπη, τι ακριβώς γίνεται στην Ευρυτανία και τι ακριβώς γίνεται εδώ στην Αθήνα. Όταν πιάσει το κρύο, την ακούσατε να λέει: όλοι ψάχναμε ζακέτες. Είναι μέσα στον κόσμο, στα προβλήματα τα πραγματικά του λαού και δεν μπορεί να φύγει από αυτά. Μία κυβέρνηση έχει θητεία. Ένας λαός έχει κηδεία. Τώρα πώς αυτά μπορούν να ενωθούν μαζί σε ένα σαρδάμ του Γιάννη Πρετεντέρη, μόνο αυτός ξέρει. Η αντίληψη των ανθρώπων είναι αρνητική για το μέλλον των δικών τους, το οικονομικό εννοώ. Αρνητικό κλίμα στα οικονομικά, αρνητικό κλίμα στις προοπτικές. Ένα αίτημα σταθερότητος να εξαντλήσει την κηδεία της ή την κυβέρνηση το προβλέπουνε. Να εξαντλήσει την κηδεία της ή την κυβέρνηση. Να εξαντλήσει την κηδεία της ή την κυβέρνηση το προβλέπουνε. Εγώ ανήκω σε άλλο κόσμο. Κάτι είχαμε καταλάβει. Είναι ο Γιάννης Τουρνάρας από την προχθεσινή εκπομπή. Έχει δώσει πάρα πολύ υλικό. Προσπαθούμε να το αξιοποιούμε όλες αυτές τις μέρες και κυρίως να το επεξεργαστούμε, γιατί είπε πάρα πολλά. Μερικά από τα οποία θα προσπαθήσουμε να τα αναλύσουμε όσο γίνεται, γιατί Τουρνάρας είναι λίγο δύσκολο αυτό. Η Ντόρα δεν είναι μόνο μέσα στον κόσμο. Ξέρει ότι φοράμε ζακέτες όταν πιάνει κρύο και ξέρει τι γίνεται στην Ευρυτανία και στον Ευροκόπη. Η Ντόρα ορθώνει και ανάστημα. Θα μπορούσαμε να την ανακηρύξουμε και ως ηγέτιδα της αντίστασης, της λαϊκής που ξεκινά. Δηλαδή έχουμε κάνει πράγματα τα οποία είναι πολύ υπεράνω του οποιοδήποτε, της οποιασδήποτε πολιτικής μπορεί να ζητηθεί εν καιρό ειρήνης από ένα λαό. Λοιπόν, φτάνει. Έτσι, ως εδώ. Από εδώ και πέρα θα πρέπει να υπάρξει μια προσαρμογή η οποία να είναι με το χρόνο που χρειαζόμαστε και με ένα πιο ήπιο τρόπο. Λοιπόν, φτάνει. Έτσι, ως εδώ. Φτάνει. Έτσι, ως εδώ. Ως εδώ. Φτάνει. Τα λέει τώρα. Προφανώς καταρχήν στον εαυτό της, γιατί έχει ψηφίσει όλα αυτά που μας λένε οι ξένοι χωρίς καμία απολύτως αντίρρηση, παρά μόνο για τη θερμοκρασία στον Ευροκόπη και στο Καρπενήσι και τις ζακέτες που φοράμε. Μέχρι εκεί εξαντλείται το φτάνει ως εδώ. Όλα τα άλλα είναι λόγια, κυρίως να τα ακούν οι ίδιοι, γιατί οι ξένοι δεν δίνουν δεκάρα για το τι λένε εδώ βουλευτές που το παίζουν αντάρτες, αντιστασιακοί και κυρίως άνθρωποι που κατανοούν τη δύσκολη στιγμή που έχει έρθει ο τόπος και ότι δεν πρέπει να έρθουν άλλα μέτρα και άλλα τέτοια πολύ ωραία παραμύθια για λαϊκή ελληνική κατανάλωση μέτρια. Ενώ συμβαίνουν όλα αυτά, ξαναλέμε, τα καλύτερα παιδιά φεύγουν στο εξωτερικό και μάλιστα είναι κάποια καλύτερα παιδιά, κάποια από τα καλύτερα παιδιά που φεύγουν συνεχώς στο εξωτερικό και υπάρχει κίνδυνος αυτά τα προσωρινά και μη μόνιμα ταξίδια τους στο εξωτερικό να γίνουν μόνιμα και πρέπει να προσέξουμε όλοι. Χτες, για άλλη μια φορά, στη Βουλή ακούσαμε κάτι που το έχουμε ακούσει τον τελευταίο 1,5 χρόνο 5 φορές. Θα ήθελα να ενημερώσω το σώμα ότι ο συνάδελφος κύριος Γιώργος Παπανδρέου ζητεί άδεια απουσίας στο εξωτερικό. Για ποιο ταξίδι ήσες να πας? Στον Αμερικανικό στρατό, στο Βιετνάμ. Να με και να μ' αγαπάς. Ας το καλό λέω. Σουκαλεύει Ανατολή, μικρό φιλί. Το σώμα εγκρίνει. Αλίμονο να μην εγκρίνει το σώμα. Ήταν η έκτη φορά μέσα σε, θα ακούσουμε και τις άλλες στη συνέχεια, τις προηγούμενες, μέσα σε ένα χρόνο που ο Γιώργος ζήτησε άδεια για να φύγει. Τον ζορίζει πάρα πολύ το κοινοβούλιο, αλλά τα καταφέρνει όμως όλα τέλεια. Και να διδάσκει στο εξωτερικό και να μεταδίδει τη γνώση και τη σοφία του. Αυτό είναι πολύτιμο. Βέβαια την έχουμε στερηθεί εμείς. Δεν πειράζει, έχουμε στερηθεί κι άλλα. Και κυρίως να είναι άψογος και στο κοινοβουλευτικό του έργο και να εκπροσωπεί το λαό της Αχαΐας έτσι όπως αξίζει στο λαό της Αχαΐας που μια ζωή έδινε στο Πασόκ κάτι 45 ή και 50. Τι άλλο έχει μείνει σε αυτόν τον τόπο? Μέχρι τώρα όλοι λέγαμε έχουμε την ανηφόρα, έχουμε τα 3/4. Τα 2/5, τα 8/8, δεν ξέρω εγώ τι, τα διάφορα κλάσματα που παίζαν της ανηφόρας. Έρχεται όμως η Ντόρα τώρα η αγωνίστρια, η οποία προσδιορίζει ακριβώς σε ποιο σημείο της ανηφόρας είμαστε. Τα επόμενα 5 χρόνια της ζωής μας. Ποιος μας έχει πει με ακρίβεια τι θα πληρώσουμε, για πόσο θα το πληρώνουμε και τι θα πετύχουμε? Δεν νομίζω πως το έχει πει κανένας, διότι δεν νομίζω ότι κανένας νιώθει πάρα πολύ σίγουρος να μπορέσει πραγματικά να κάνει μια ασφαλή πρόβλεψη. Εγώ θα έλεγα ότι τα επόμενα 5 χρόνια της ζωής μας δεν θα είναι εύκολα χρόνια, αλλά θα είναι προς τον ανήφορο. Νιώθω ότι πιάσαμε πάτο. Σύμβατο. τα επόμενα 5 χρόνια της ζωής μας δεν θα είναι εύκολα χρόνια, αλλά θα είναι προς τον ανήφορο. Θα είναι προς τον ανήφορο, το είπε μια χαρά, όχι τελειώνει ο ανήφορος, γιατί και τα προηγούμενα 5 ήταν στον ανήφορο. Τώρα ξανά κατεβήκαμε κάτω και πάμε προς τον ανήφορο. Υπάρχει θέμα, πρέπει όλοι αυτοί να συμφωνήσουν σε ορολογίες με τις οποίες θα μπορούμε όλοι να τους παρακολουθήσουμε. Δεν γίνεται. Χάνουμε την ανηφόρα, την κατηφόρα, το ίσιωμα, τα τρία πέμπτα, τα κλάσματα. Γενικότερα την πορεία προς την επιτυχία. Γιατί είναι δεδομένο ότι πάμε προς επιτυχία, οπότε φαντάζομαι θα βρούνε και τις διαδρομές. Εδώ είναι Ελληνοφρένη, όπως κάθε μέρα, μία με δύο, ραδιοφωνικός από το Real. Τηλέφωνο επικοινωνίας 211-208-200, απαντά ο Αποστόλης. Mail, όποιος θέλει να στείλει. Θα το στείλει στη διεύθυνση studio@realfm.gr και όποιος θέλει να στείλει SMS γράφει Real, αφήνει ένα κενό, το μήνυμά του και μετά αποστολή στο 54%. Μάριος Καγής ρυθμίζει τον ήχο και Γιάννης Τουρνάρας έκανε μια ανάλυση προχθές, πολύ σημαντική, νομίζω θα την ακούσετε κι εσείς και θα συμφωνήσετε για την ανεργία και για ποιο λόγο ακριβώς ανεβαίνει η ανεργία. Οι άνεργοι αυξάνονται. Οι άνεργοι, το ποσοστό ανεργίας αυξάνεται διότι αυξάνει η προσφορά εργασίας. Άτομα που δεν είχαν ποτέ ζητήσει να εργαστούν, ζητάνε τώρα να εργαστούν, γιατί υπάρχουν οικονομικές δυσκολίες. Αυτός είναι ο λόγος. Αυτός είναι ο λόγος. Να σκοτωθούμε. Με γεια μας, με χαρά μας. Πολύ ευχάριστο αυτό. Και εδώ εγώ θέλω να είμαι απόλυτη. Η Νέα Δημοκρατία δυστυχώς είναι ένα προϊόν άθλιο. Τι να πω, πού ζούμε, σαν δεν ντρεπόμαστε. Εγώ ανήκω σε άλλο κόσμο. Το ποσοστό ανεργίας αυξάνεται διότι αυξάνει η προσφορά εργασίας. Να σκοτωθούμε. Με γεια μας, με χαρά μας. Τέλος. Και εδώ εγώ θέλω να είμαι απόλυτη. Η Νέα Δημοκρατία δυστυχώς είναι ένα προϊόν άθλιο. Τι να πω, πού ζούμε, σαν δεν ντρεπόμαστε. Πολύ καλά τα λέει ο Γιάννης. Δεν μπορεί κάποιος έτσι στο κορυφαίο κόμμα του τόπου, το πρώτο, κυβερνάει κιόλας με πολύ μεγάλη επιτυχία να λέει ότι είναι άθλιο. Σωστά. Όντως η συγκέντρωση που λέγαμε πριν γονέων μαθητών εκπαιδευτικών στο ΕΓΑΛΕΟ Αγία Βαρβάρα και Χαϊδάρη είναι για την αθλειότητα της παιδείας. Καλά είχαμε υποθέσει, μας το επιβεβαιώνει εδώ η ακροάτρια η Χριστίνα. Δύο στα δύο λάθη. Δηλαδή, κάνεις λάθος και στο όνομα του βουλευτή και στην εκλογική του περιφέρεια. Και βέβαια, όπως αντιλαμβάνεστε, ένας εκ των βουλευτών που βρέθηκε χθες στη σύσκεψη για το φτηνότερο πετρέλαιο και ο κύριος Κοντογιάννης. Κοντονής. Από πλευράς Κοντονής. Κοντογιάννης είπα, δεν πειράζει. Λοιπόν, ο κύριος Κοντονής, Κορίνθιος, έτσι. Ζακυνθινό. Δεύτερο λάθος. Λοιπόν, έτσι έχουν τα πράγματα. Άλλη μια να γίνει τρίτος. Λοιπόν, έτσι έχουν τα πράγματα, φίλες και φίλοι. Από τη Ζάκυνθο, ο κύριος Κοντονής. Το βρήκαμε στην πορεία. Άλλωστε, Κόρινθο Ζάκυνθο. Για να πας από εδώ στην Ζάκυνθο, περνά σίγουρα από την Κόρινθο. Λεπτομέρειες είναι όλα αυτά. Όλη η Ελλάδα. Είμαστε όλοι πατριώτες. Είναι μια χώρα και είμαστε και αδέλφια. Κυρίως μην το ξεχνάμε αυτό. Για να θυμηθούμε τις παλιές ρίσεις από ανάλογες και πολύ ωραίες ταινίες. Ο Γιώργος, τον ακούσαμε πριν. Ξανά φύγε, πήρε άδεια. να πάει στο Βιετνάμ, στο στρατό των Αμερικανικών, να υπηρετήσει όπως το φτιάξαμε εμείς, να θυμηθούμε πόσες φορές μας έχει ξαναφύγει, ώστε να σημάνουμε μια μεγάλη καμπάνα να προσέξουμε όλοι, μην χάσουμε τον Γιώργο. Ένα. Η κυρία Αυγερινοπούλου Θεοδώρα, η κυρία Χρυσοβελώνη και ο κύριος Γιώργος Παπανδρέου ζητούν ολιγόμενη άδεια για το εξωτερικό. Δύο. Θα ήθελα να ανακοινώσω προς το σώμα ότι ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, κύριος Γιώργος Παπανδρέου, ζητεί ολιγοήμερη άδεια απουσίας στο εξωτερικό. Τρία. Επίσης έχουμε λάβει επιστολή από τον κύριο Γιώργο Ανδρέα Παπανδρέου, ο οποίος μας ενημερώνει ότι την 5η 7 Μαρτίου θα βρίσκεται στη Νίκη της Γαλλίας και τη Δευτέρα 11 Μαρτίου θα βρίσκεται στη Νέα Υόρκη. Και προφανώς θα παρέχουμε την άδεια. Τέσσερα. Ο Γιώργος Παπανδρέου, βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, πρώην πρωθυπουργός, ζητεί άδεια, ολιγοήμερη άδεια για το εξωτερικό, για να συμμετάσχει στο χρηματοδοτικό συνέδριο που θα μιλήσει με θέμα The End of Austerity Europe, A More or Less Stable Future. 5. Σε μαγικά νησιά θέλω να βρεθούμε. Και προφανώς θα παρέχουμε την άδεια. Εκεί που οι καρδιές ξέρουν να αγαπούνε. Μακριά. Θέλω να βρεθούμε. Στο φαράγγι Αγκίτη. Μακριά. Θέλω να βρεθούμε. Στο οροπέδιο Αχλωδοχωρίου. Μακριά. Θέλω να βρεθούμε. Στο Άγκιστρο. Μακριά. Θέλω να βρεθούμε. Στο Σιδηρόκαστρο, την Ιγρίτα, τα στενά του Ρούπελ, τους ορεινούς όγκους, το χιονοδικό κέντρο στο Λαϊλιά. Μακριά. Θέλω να βρεθούμε. Στου διαόλου τη μάνα. Στη Χαβάη. Μακριά. Σ' όλη τη ζωή μας. Εγώ κι εσύ. 6. Στη γαλανή βραδιά τα άστρα που γελούνε. Ναι, γελάτε, γελάτε. Κιθάρες μαγικές να μας τραγουδούνε. Γιατί τη μεγάλη στιγμή ήμασταν όλοι εκεί. Εκεί, στο μας, θέλω να βρεθούμε. Όλοι εκεί. Μαζί, εγώ κι εσύ. Ένας σπουδαίος άντρας, ένας μεγάλος επαναστάτης έφυγε. Και προφανώς θα παρέχουμε την άδεια. Στα τσακίδια. Ένας σπουδαίος άντρας, ένας μεγάλος, πολύ μεγάλος επαναστάτης ξανά έφυγε για έκτη φορά. Αυτά συμβαίνουν. Ωραίο μήνυμα εδώ από τον φίλο μας τον Στέφανο, να το βρω, για τον Στουρνάρα βεβαίως. Και λέει, ο Στουρνάρας ξέρει τι δύσκολο είναι να ζεις με 500 ευρώ. Πού να βρεις κάποιον να σου χαλάσει 500 άρικο. Αποστολή. Έλα. Αυτό που είπε χθες ο Στουρνάρας Χατζηνικολάου, ότι πήγε ο μεγαλύτερος βιομήχανος αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα στο γραφείο του και του είπε: Γιάννη, δεν με βολεύει ο νόμος αυτός που έβγαλες, αλλά μπράβο που τον έβγαλες. Το είπε στα αλήθεια ο Στουρνάρας ή κάνατε κανένα μοντάζ εσείς? Γιατί εσείς είστε ζυζάνια, τα κάνετε αυτά. Το είπε στα αλήθεια ο Στουρνάρας. Ο μεγαλύτερος ίσως βιομήχανος στην Ελλάδα σήμερα ήρθε στο γραφείο μου και μου είπε ευθαρσός: Γιάννη, με τον νόμο που πέρασες θίγονται τα συμφέροντά μου, αλλά καλά έκανες και τον πέρασες. Όχι, ρε Αποστολή, τώρα αυτό είναι μοντάζ σίγουρα, δεν υπάρχει θέμα. Γιατί να λέγοντας καλέ, γιατί αποκλείσω ενδεχόμενο να είπε κάποιο μπράβο στο Στουρνάρα? Γιατί το είπε με το μικρό το όνομα Γιάννη, έτσι το μιλάς του υπουργού. Γιάννη. Καλέ, η εκπομπή ήταν στον ελληνικό. Α, έχεις δίκιο. Γι' αυτό. Με αφορμή τη συνέλευση και θες Στουρνάρα, ήθελα να σου πω ότι μόνο μία ερώτηση πρέπει να του κάνουν, καμία άλλη. Εκεί πώς θα περνούσαν τρεις ώρες εκπομπής? Με μία ερώτηση? Έλατε. Αυτός ο Χατζηνικολάου δεν ήθελε να χασμουριθεί, συγγνώμη. Δεν ίσταξε κάποια στιγμή, ξυπνάει πρωί. Έλατε, δεν ξέρω. Τέλος πάντων, για πες. Η ερώτηση είναι ότι στην Αργεντινή φύγαν με ελικόπτερο. Πώς σκοπεύει αυτός να φύγει? Έλα, συγχαρητήρια για την εκπομπή χθες. Τέλειο το κομμάτι βέβαια με το. Με τον Άρη. Τέλειο το κομμάτι. Αυτό να ξαναγίνεται. Αν είναι δυνατόν να το σταυροκοπιείται κάθε φορά που περνάει μπροστά από το ματατζή. Και μια ερώτηση θέλω να σου κάνω. Τι? Πώς άντεξες τόση ώρα μέσα σε μια στολή ματατζή και πώς είναι να είσαι μέσα σε μια τέτοια? Δεν ξέρω, ένα θα σου πω. Όταν βγήκα, μύριζα γουρούνι. Αχα, τώρα εξηγείται. Ναι. Επίσης με το που έβγαλα τη στολή, για κάποιο λόγο τα χέρια μου ήταν γεμάτα αίμα. Α, είναι η συνεργασία. Συνεργασία εξαυγή και αστυνομία μάλλον γι' αυτό. Έλα, γεια. Βλέπαμε χθες, ρε παιδιά, αυτή την εκπομπή με το δράμα αυτού του ανθρώπου εκεί που είχε τη μάνα του, την πεθερά του. Πεθερός του λέει που είχε 500 ευρώ στο σπίτι. Η μητέρα μου, ο πεθερός μου, η πεθερά μου. Ξέρω πάρα πολύ καλά τι σημαίνει να ζεις με 500 ευρώ το μήνα. Αφήστε τα με τον κύριο Στουρνάρα, ε. 300-500. Μετά είχαμε, το συνδυάσαμε και με τον άλλον εκεί που είχε τα σπίτια, τον μπάκαλο και δεν μπορούσε, λέει, να τα συντηρήσει. Έχω μια περιουσία σε ακίνητα η οποία είναι καθαρά κληρονομική. Εγώ ίδιος δεν έχω ποτέ αγοράσει τίποτα. Θα αναγκαστώ να πουλήσω κάτι από αυτά. Καλά, πήγαινε και πιο παλιά. Δεν υπάρχει υπουργός οικονομίας που η μάνα του δεν κακοπερνάει. Να πιάσει τον λογοσκούφι. Εγώ έχω την μητέρα μου συνταξιούχο. Έχει τρία παιδιά. Τη βοηθάμε κι εμείς. Τον Παπα-Κωνσταντίνου. Και το δικό μου μισθό έχω κόψει. Τη σύνταξη τη μάνα μου έχω κόψει. Βέβαια, ξεχνάνε μια μικρή παράμετρο. Ότι η μάνα του Στουρνάρα, η πεθερά του, μπορεί να παίρνει 500 ευρώ, αλλά έχει γιο τον Υπουργό Οικονομικών. Έτσι. Βάλτε γιο. Κάτι που φαντάζομαι δεν συμβαίνει με όλες τις μανάδες. Όχι, τίποτα. Η μάνα μου και εμένα γιόλα. Σκατά, δεν υπάρχει χειρότερο. Με δύο επιχειρήσεις κοντεύω να πάω στη φυλακή. Αποστόλη. Ναι. Έλα, βραγάφη. Τόσο καιρό έχω να σε πάρω τηλέφωνο. Ποιος είναι καλέ. Σε είδα χθες στην τηλεόραση. Είπα πω σας είδα όλους. Ήσασταν τόσο τέλειοι. Είχα στηθεί μία ώρα πριν και περίμενα να αρχίσει η εκπομπή. Τι λες. Να σε ρωτήσω κάτι. Τι. Θέλω να μου πεις την αλήθεια. Ναι. Τη χύτρα, το πόδι ήταν δικό σου. Δεν ήτανε. Δεν ήτανε. Ήτανε πάρα πολύ ωραίο πόδι πάντως. Καλό ήταν. Αποστόλη μου, γεια σου, η Γιούλα από Ραφίνα τηλέφωνο. Γεια σου, Γιούλα. Έχουμε ξαναμιλήσει μαζί. Καλά, δεν αποκλείεται. Να σου πω κάτι, Αποστόλη μου. Για ποιο λόγο με κάνατε χτες να κάνω 10 φορές εμετό από τον κύριο Κουστούμάτο που κατά λάθος γύρισα στο Σταρ, γιατί είδα στην αρχή τον κύριο Χατζηνικολάου, τον οποίο εκτιμώ αφάνταστα βεβαίως, και ξαφνικά δεν είχα ακούσει ότι θα έβγαινε αυτός ο κύριος με τα κουστούμια να μας πει, να το πω τώρα ή να μην το πω, τις όλες αυτές. Όχι και παπάρε. Α, όχι, όχι, έτσι. Και τι έφταιγα εγώ όλη νύχτα να κάνω εμετού. Έπρεπε να κάτσω όλη τη νύχτα όμως και εσύ. Όλη τη. Ήτανε εκπομπή 3 ώρες, καθώς ήταν 3 λεπτά. Μέχρι τις 2,5 ώρα ήτανε. Είχες και το βίτσιο σου. Είχα και το βίτσιο μου, σωστά. Να σε λυπηθώ. Μη με λυπάσαι καθόλου να λυπηθώ. Δεν σε λυπάμαι. Διώξε με απόψε. Σαν ένα μαγριολούλιδο και τη ζωή μου κόψε. Έτσι, μπράβο. Να σου πω. Έλα. Εγώ μια άλλη απορία έχω. Πες μου. Εντάξει, τα πάνω ξέρω πώς γίνεται. Τα πλαϊνά πώς τα βάφει. Τσιγκυρίκι κουμπαμάρο, τσιγκνιέ, σουζιέ, άγιε μόλι βοηρομέτσα. Τσιγκυρίκι κουμπαμάρο, τσιγκνιέ, σουζιέ, άγιε μόλι βοηρομέτσα. Και εδώ εγώ θέλω να είμαι απόλυτη. Η Νέα Δημοκρατία δυστυχώς είναι ένα προϊόν άθλιο. Τι να πω, πού ζούμε, σαν δεν ντρεπόμαστε. Εμείς που είμαστε και της Β' Αθήνας έχουμε χαρά και παρακολουθούμε αυτό το σύριαλ συνεχώς. Ποιο είναι το σύριαλ? Η Κατσέλη στο ΣΥΡΙΖΑ. Και πλέον έχουμε τι να ψηφίσουμε, γιατί είχαμε έτσι μια απορία. Μας άρεσαν και άλλοι, αλλά σαν την Κατσέλη δεν είναι. Και επειδή διάβασα στον Ενικό το πρωί, είδα και μια φωτογραφία χειραψία Τσίπρα Κατσέλη, ότι σήμερα κάπου θα ανακοινωθεί επισήμως η συνεργασία. Έχουν προηγηθεί και άλλες συναντήσεις στο παρελθόν. Το φέρνουν σιγά σιγά. Να θυμηθούμε ότι είχε προτείνει και ο Τσίπρας πέρυσι για πρωθυπουργό όλων τον Γεράσιμο Αρσένη. Μεγάλη επιτυχία και αυτός από τα χρόνια τα καλά της Ευμάρειας και του Πασόκ. Αλλά τώρα που έχουμε την Κατσέλη στο ΣΥΡΙΖΑ, φαντάζομαι θα μπει στη Β' Αθήνα, εκεί ήταν πάντα. Θα έχουμε ακριβώς όλοι εμείς οι ΣΥΡΙΖΕΙ κάτι να ψηφίσουμε στην περιφέρειά μας. Κύριε Τρέμη, ο Πρωθυπουργός σήκωσε το γάντι που έριξε ο Αντώνης Σαμαράς. Έθεσε τρία βασικά ζητήματα. Πρώτο ζήτημα, το ερώτημα μνημόνιο ή αντιμνημόνιο είναι ψευδεπίγραφο ερώτημα. Το βασικό ερώτημα είναι και συνεχίζει να είναι μνημόνιο ή χρεοκοπία. Τότε που μπαίναν τα διλήμματα, παλιά είναι η δήλωση, δεν είναι τωρινή. Τότε που μπαίναν τα διλήμματα, τα έβαζε και η κυρία Λούκα Κατσέλη, υπερασπίστρια, και έχει ψηφίσει το πρώτο μνημόνιο. Φτάσαμε ως εδώ εξαιτίας και του πρώτου μνημονίου, όχι μόνο βέβαια των μνημονίων, αλλά και των μνημονίων. Αξίζει νομίζω μια θέση στο ψηφοδέλτιο ΣΥΡΙΖΑ, αν όχι για αυτή τη δήλωση, για αυτή που ακολουθεί. Έχουμε όλα τα συστατικά να έχουμε μια πολύ δυναμική οικονομία, μια νέα οικονομία με στροφή στην πράσινη ανάπτυξη. Νομίζω αυτή είναι η μεγάλη μας πρόκληση και ελάτε να κινητοποιηθούμε και να ενεργοποιηθούμε όλοι προς αυτή την κατεύθυνση. Συμφωνούμε. Είναι άλλωστε και το ρεύμα Ομπάμα η πράσινη οικονομία αυτή την περίοδο. Νομίζω ο Ομπάμα ήταν ρεύμα Παπανδρέου. Λέτε να διάβασε τον Γιώργο Ομπάμα. Κοιτάξτε, είναι ένας χώρος στον οποίο ο Γιώργος Παπανδρέου τον έχει αναδείξει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Με αυτό ακριβώς. Και νομίζω τώρα ίσως ο Γιώργος που φεύγει ξανά ταξίδι να πάει στον Ομπάμα, επειδή έχει τα γνωστά προβλήματα εκεί, δεν πληρώνει τους υπαλλήλους. Να, εδώ ο Νίκος στέλνει μήνυμα, τη σε πειράζει ρε παιδάκι μου. Αν πάει στο ΣΥΡΙΖΑ η Κατσέλη, προτιμάς να πάνε όλοι σε ένα κεντρό κόμμα που να κυβερνάει για πάντα. Νάτος. Δεν του απαντάω, γιατί είναι η κίνηση που κάνει ο Μάριος, είναι η σωστή κίνηση, αλλά είναι ραδιόφωνο και δεν φαίνεται η κίνηση η οποία κάνουμε εδώ για τέτοιου τύπου απόψεις. Με αυτά τα διλήμματα θα λουστείς και την Κατσέλη για πάντα και άλλους Πασόκους για πάντα βεβαίως. Οπότε εμείς εδώ στη Β' ξαναλέω έχουμε την να ψηφίσουμε. Εμείς ως κοινωνική συμφωνία πήραμε μια απόφαση ότι θα στηρίξουμε τις γνήσιες προοδευτικές δυνάμεις αυτού του τόπου που θέλουν και αναζητούν μια προοδευτική διακυβέρνηση. Βασική συνιστός αυτών των δυνάμεων είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Πολύ ευχάριστα. Όλα αυτά τα λες πάρα πολύ ευχάριστα και κυρίως ελπιδοφόρα. Παρακαλώ. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Ονοντάς. Όχι. Για το παπάκι έχω πάρει που πωλείται. Α, ναι, ναι, πείτε μου. Το άσπρο. Δεν ξέρω τι χρώμα είναι. Παπάκι σε τιμή ευκαιρίας. Παπάκι είναι σε τιμή ευκαιρίας. Είναι για την τουαλέτα. Τι? Είναι για την τουαλέτα, λέω. Για ποια τουαλέτα? Όταν γεμίζεις, για να κάνεις μπάνιο. Όταν παίρνεις το μπάνιο σου, εγώ πουλάω αυτό το παπάκι. Το βάζεις μέσα και παίζεις. Μακ, μακ. Λάθος τηλέφωνο έχω κάνει. Για το καλό τηλέφωνο πήρατε, κύριε. Σας είπα, είναι το άσπρο, το παπάκι αυτό. Μάλλον λάθος έχω κάνει. Με το στρογγυλό το ράμφος. Γεμίζει και νερό και κάνει και θόρυβο. Και κάνει και συντριβανάκι, βγάζει μπροστά από το ράμφος, σαν μπουγελόφατσα. Ναι, δεν καταλαβαίνω. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Υπάρχει ένα παπάκι που πωλείται ή το έχετε δώσει αυτό? Όχι, υπάρχει, υπάρχει. Α, μάλιστα. Το άσπρο. Δεν μου είπε τι χρώμα είναι. Μου έδωσε αυτό το τηλέφωνο. Είναι το άσπρο το παπάκι για το μπάνιο. Μακ, μακ. Αυτό είναι μαμά ή είναι... Είναι το παιδί, είναι το παιδί αυτό. Θέλω να πω, είναι μαμά αυτό ή είναι πειραγμένο? Έχεις βάλει άλλα πράγματα πάνω εκτός εργοστασίου? Τι άλλα πράγματα? Όχι, δεν έχω βάλει κάτι άλλο, όπως είναι. Μαμίσιο είναι δηλαδή. Μαμίσιο. Πόσο... Το παπάκι το μαμίσιο έλα να στο κάνω ίσιο που λέμε. Τέλος πάντων. Πόσο το δίνεις αυτό το παπί? Καλέ, 5 ευρώ. 5 ευρώ? Ναι. Τι 5 ευρώ, πλάκα κάνουμε τώρα? Χρησιμοποιημένο είναι. Μα δεν σου είπα είναι για τον μπάνιο. Πόσο να το δώσω? Θα είναι σκροκέρδια παραπάνω. Φίλε, πλάκα μου κάνετε και δύο και ο άλλος και εσύ να πούμε. Και είμαστε δύο φίλε, με βλέπεις για δύο μόνος μου είμαι. Το παπάκι. Και άμα θες να το δοκιμάσεις, έλα να κάνουμε και μαζί μπανάκι. Ρε φίλε, για μηχανάκι λέω, για ποιο παπάκι? Ποιο μηχανάκι? Ωραία, τι θες να του βάλω ρουλεμάν? Θα του βάλω ρουλεμάν. Μόνο το παπί με ενδιαφέρει εμένα. Ποιο παπί λέει? Ποιο παπί σε ενδιαφέρει, παλιανόμαλε, δεν σε κατάλαβα. Εγώ? Εσύ? Μην είσαι εσύ. Που ήθελες να κάνεις μπάνιο μαζί μου τώρα πριν ένα λεπτό το άκουσα. Μην είσαι εσύ. Τι είμαι εγώ? Ρε ουστ. Άλλο εγώ. Ο περισσότερος κόσμος χρωστάει 50 με 100.000, σωστά? Ναι. Για να εξυπηρετήσει τις υποχρεώσεις του, μέχρι το 2030 θα είναι κλεισμένο στο σπίτι του και θα βλέπει αυτό το μαλάκα τον παλούρδο. Παρένθεση, πολύ καλή εκπομπή. Μου άρεσε. Έτσι. Ωραία. Μέχρι το 2030. Ο Τσοχαντζόπουλος το 2020 θα είναι έξω. Τα περισσότερα λεφτά δεν τα βρήκανε. Και επειδή η Βίκη Σταμάτη θα είναι και θα έχει πιάσει τα 50, προλαβαίνει να χτυπήσει και ένα τρίτο γάμο. Παρένθεση, θα το κάνει στο Νάμος, να ανοίγει στην Ελλάδα τώρα πια. Κατάλαβες, αυτό είναι το ελληνικό κράτος. Ο άλλος θα γαμπάται μέχρι το 30 και ο άλλος θα 20 θα είναι έξω το 2020. Συγχαρητήρια για την εκπομπή χθες. Σ' άρεσε. Να σου πω, έβαλε στο Παλούρδο να φιλήσει τον Άγιο Αθανάσιο, ε. Α, τον κατάλαβε τον Άγιο Αθανάσιο. Ο Άγιο Αθανάσιο. Όλοι νομίζαν ότι είναι ο φελουχιό του και βλακίε. Ε, μα Άγιο Αθανάσιο. Όποιο το κατάλαβε, περαστικά του. Άγιο Αθανάσιο, ο Κλάρα. Ο Κλάρα, ακριβώς. Ναι. Νατάσα. Έλα. Την Νατάσα ήθελα. Τραβάω λοιπόν. Ποιο είναι? Από το φ. Α, δεν το ξέρω εγώ. Μπορώ να σου πω διάφορα. Αχ να του πείτε, αχ να του πείτε, η Νατάσα είναι εδώ. Άμα τον δείτε. Λάθος. Εγώ είμαι. Νατάσα, it's me, Νατάσα. Εγώ είμαι πάλι. Μιλούσα με τον αδερφό μου τώρα, το τρελό κομμενάκι που έχει γνωρίσει. Και του είπα το διάλογο που είχαμε και μου λέει: Αθανάσιος, άκου τη σκέφτε. Ο μελιγαλοπρεπής. Α, σωστό, έτσι θα τον λέμε. Λοιπόν, Αθανάσιος, ο μελιγαλοπρεπής. Ειλικρινά δεν ξέρω τι θα κάνει η Βουλή, αλλά κάτι πρέπει να κάνει. Τώρα πάλι δεν τη βλέπω να βιάζεται τη Βουλή. Υπάρχει ένα κόμμα του οποίου η μισή κοινοβουλευτική ομάδα είναι ή μπαίνει στη φυλακή και συμπεριφέρονται σαν να μην συμβαίνει κάτι. Ε, δεν πρέπει να γίνει κάτι. Έλεος δηλαδή. Πρέπει να συμπεριφέρονται αυτοί όλοι σαν να είναι ένα κανονικό κόμμα στη Βουλή, όσοι απομένουν ένας-ένας που τους παίρνουμε τις χειροπέδες. Ο αντιφασίστας Γιάννης Πρετεντέρης, ο οποίος και αντιεξουσιαστής θα γίνει στο τέλος, γιατί δεν τα πάει καλά με τη Βουλή. Από το χθεσινό μόνο δελτίο, αν παρακολουθήσετε, τα βάζει με τη Βουλή, έχει απαιτήσεις με την Βουλή, με τον θεσμό, δεν του κάθεται, δεν λειτουργεί όπως πρέπει. Τον βλέπω με το μπουκάλι στο χέρι. Ακόμα η Βουλή δεν έχει αποφασίσει τι θα κάνει με τη διακοπή της χρηματοδότησης στη Χρυσή Αυγή. Έχει έρθει τροπολογία ήδη εδώ και μια εβδομάδα. Την επόμενη εβδομάδα θα έρθει στην Ολομέλεια. Τα κόμματα δεν έχουν αποφασίσει τι θα τι κάνουν. Συμβαίνει, ο ΣΥΡΙΖΑ λέει θα φέρει, ο ΣΥΡΙΖΑ λέει θα φέρει δική του πρόταση. Ωραία, μην κρυβόμαστε θα σου πει το ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ λέει αυτά που λέει. Η Βουλή έχει πλειοψηφία, αν δεν απαντώμε. Να πάνε στην πλειοψηφία και να πάρουν τα μέτρα που πρέπει. Τελείωσε. Κάτι πρέπει να γίνει. Δίνει εντολές. Το λέει συνεχώς, δεν τον ακούει κανείς. Μην χάσουμε και τον βασικό θεσμό αυτού του τόπου. Το κανάλι, το κρατικό, το οποίο δίνει κατεύθυνση κάθε βράδυ. Αυτά σε σχέση με τη Βουλή και την αντιφασιστική δράση, την όψιμη, η οποία είναι πολύ ενδιαφέρουσα και την παρακολουθούμε όλοι με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Αυτά συμβαίνουν τώρα. Ήτανε τότε, 9 Οκτωβρίου, όπως και σήμερα, του 1967, 1 και 10 το μεσημέρι, όταν με 9 πυροβολισμούς ο υπαξιωματικός του Βολιβιανού στρατού Μάριο Τεράν εκτελούσε κατόπιν διαταγής βέβαια τον κομμαντάτε Ερνέστο Τζε Κεβάρα. Συνέβησαν όλα αυτά στα βουνά της Βολιβίας και από τότε, από εκείνα τα βουνά, ο Τσε, όπως τον ξέρουμε όλοι, πέρασε στην αιωνιότητα ως σύμβολο επανάστασης και αντίστασης. Epopeya que llevarán adelante nuestros pueblos maltratados y despreciados por el imperialismo, nuestros pueblos desconocidos hasta hoy que ya empiezan a quitarle el sueño. Εδώ και κάπως έτσι φτάνουμε στο τέλος. Ακολουθεί λαός, ο οποίος αντλεί από τα διδάγματα και την παρακαταθήκη του Τσε, ελπίζουμε. Αμέσως μετά Γιάννης Παπαδόπουλος, Μαγκαζίνο. Εμείς τα υπόλοιπα αύριο. Γεια σας. Έλα ρε Αποστόλη, τι κάνεις? Έλα καλά. Δεν σε βλέπω ένα όνειρο συνέχεια ότι η νύχτα των μεγάλων μαχαιριών έγινε. Ήτανε λέει το Σάββατο το πρωί πριν από κάθε καριά μέρα στη Γαδά. Μόνο έτσι σε ελληνική εκδοχή. Ποιοι τώρα θα είναι οι καινούργοι, οι γκλαμουράτοι ναζιστές? Πάει το μυαλό μου. Και σε αρχηγούς πάει. Και στα SS ποια θα είναι? Πάει. Τα έχουμε και έτοιμα τα SS. Οπότε πας σε διαδήλωση θα τα βρεις απέναντί σου. Καμία σχέση με τους λέτους των Ταγμάτων Εφόδου της Χρυσής Αυγής. Αποστόλη. Έλα. Ωραία εκπομπή εχθές. Σ' άρεσε? Πολύ καλή, πολύ καλή. Αλλά έχω ένα παράπονο. Τι? Δεν μας ενημέρωσε ότι θα πάθει με νεχάκι. Αχ. Έπρεπε να το μάθουμε από το Facebook. Το μάθατε? Ναι, ναι. Πώς είναι από κοντά, για πες. Ό,τι και να σου πω είναι λίγο. Δηλαδή. Ό,τι και να σου πω είναι λίγο. Τι δηλαδή? Χαλιά. Ήμουνα για να πάθω κεφαλικό. Απαπα. Δηλαδή όλα αυτά που βλέπουμε είναι φτιαστήματα με make-up και έτσι. Τι λες καλά, το αντίθετο. Το τούμπανο. Τούμπανο. Τούμπανο μόνο. Αποστολή. Έλα. Πρέπει να αφήσει σκυλιά. Γιατί? Πολύ αδύνατο ο μπαλούρδο. Χαλά του είμαι ματζάσε που είναι και ευέλικτο και μπαίνει κάτω από τα τραπέζια πολύ εύκολα. Καλά, είναι γυμνασμένο. Τι νοεί, ματατζή είναι. Αυτό σου λέω, γι' αυτό πρέπει να αφήσει σκυλιά. Έχουν κοιλιά τα ματ. Κάποιοι, άμα θα δει, για να κουμπάνε τα γκλόμπρε, παιδί μου, πάνω και την ασπίδα, για να τα κρατάνε. Δεν μου λες τα ναρκωτικά, γιατί τα παίρνει ο κόσμος. Γιατί είναι φθηνά. Μπράβο. Δεν τα παίρνει, διότι είσαι σε μια πραγματικότητα και σε πάει σε μια άλλη πραγματικότητα. Αν ήταν ακριβά, θα τα παίρνει, γιατί δεν θα έχει λεφτά. Αν είχε λεφτά για να πάρει ακριβά ναρκωτικά, θα έπαιρνε και να φάει. Πού είναι ακριβό. Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει. Ακριβά, φθηνά, δεν έχει σημασία. Απλά σε πάει σε μια άλλη πραγματικότητα, έτσι δεν είναι. Ο Γιάννης ο Βαψομαλιάς σίγουρα, τον άκουσα τώρα προηγουμένως, σίγουρα παίρνει ναρκωτικά. Το θέμα είναι ο κόσμος γιατί παίρνει ναρκωτικά και τον μεταφέρει ο Γιάννης σε μια άλλη διάσταση. Αυτό είναι το πρόβλημα. Και δίνω γιατί μου κορνάρουνε. Τρελαρά. Έλα. 10 με τόνο η παράσταση χθες στη Ελληνοφρένεια τηλεοπτική. Σ' άρεσε. Απίθανη. Δεν έχει καμία σχέση με την παλιά. Ήθελα να σου πω για την καινούργια εφεύρεση της κυβέρνησης. Το 1961 ψηφίσανε τα δέντρα, έτσι λέγανε, γιατί δεν ήμουν γεννημένος. Τώρα έχουν εφεύρει ένα άλλο σύστημα. Στέλνουν καθαριστικά στους πεθαμένους. 28 χρόνια έχει κλείσει ένας αδερφός μου το μαγαζί του. 20 χρόνια έχει πεθάνει και του στείλανε καθαριστικό να πληρώσει, λέει, 500 ευρώ. Εγώ μπορώ να πάω να σκάψω τον τάφο του, να τον βγάλω να πάω να πληρώσει. Μα τόσο καραγκιόζες γίνηκανε, μωρέ, ξεφτυλισμένοι. Καλώς τον... Γεια σας. Πες τον κύριο Αποστόλη, γεια σου. Κύριε, γεια σου Αποστόλη. Γεια σου. Γεια σου, από τον Αρούλη. Ο Αρούλης είναι αγοράκι, είναι προς τιμήν του Άρη Βελουχιώτη και του Άρη Χατζηστεφάνου το βγάλαν το όνομα. Α, ωραία. Δεν υπάρχει Άρη στην οικογένεια. Πες πάλι γεια σου στον κύριο Αποστόλη, τον αναρχοκουμούνη. Αναρχοκουμούνη. Γεια σου, κουμούνη, τα ξέρεις. Πόσο χρονών είναι? 2. Το μαθαίνεις τα αλήθεια πράγματα, δεν τρέπεσαι. Ρε, είναι από μόνο του, ρε. Το DNA του, ρε. Μιλάμε για επίπεδο, ρε. Βρε, του πούπου του Μάικ, τα γκόνια είναι αυτά. Να σου πω, έχει πέσει πολύ το επίπεδο των ακροατών. Μπανάλα ακροατές βγαίνουν. Πρέπει να ψάξουμε. Βάλε διαφημίσεις. Ζητούμε ακροατές ποιοτικούς. Με επίπεδο υψηλό. Πάνω από 12% χρήση του εγκεφάλου. 10 έχει ο Einstein. Να το ανεβάσουμε στο 12. Άκουρε, το 90% του εγκεφάλου είναι άχρηστο. Κάθε στην άκρη. Εγώ το έχω αφιερώσει όλη στην μαγεία. Σκέφτομαι με το 10 και όλο το 90 είναι αφιερωμένο. Την έχω κάνει επιστήμη, ε. Το χρησιμοποιώ, δηλαδή. Μη το πατήσει το κουμπί, θα κλείσει ο Αποστόλης. 100% το χρησιμοποιώ. 90 μαγεία. Μην άκουσε εσύ, μωρό, που λέω κακά λόγια. Και 10% για τα άλλα. Τι άλλα νέα. Tu amor revolucionario te conduce a nueva empresa donde esperan la firmeza de tu brazo libertario. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Oh, seguiremos adelante. Llegué más.